yoktur özümde. İnciler dizilmiş gerdana güzel, güzel, güzel. İnciler dizilmiş gerdana güzel, güzel, güzel. Dünyada türemiş bir tane güzel, güzel, güzel. Destur alıp divanında durmadım güzel, güzel, güzel. Huri midir, melek midir bilmedim. Dünyada türemiş bir tane güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel.